ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างจะพึงคลายกำหนัดได้บ้างจะพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดีการถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏอยู่ประเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นแต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีหรือวิญญาณก็ดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งจิตนั้นก็นั้นประเหตุไรเล่าประเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ดีเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนมาตลอดการช้านานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอย่างนี้ประเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีเสียกว่าที่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่ากายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่นี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปี5ปี10ปี20ปีบ้าง30ปี40ปี50ปีบ้าง100ปีบ้างเกินกว่า100ปีบ้างก็ปรากฏอยู่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีดังนี้นั้นดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนเปรียบเหมือนวานรหรือลิงเมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปข้อนี้ฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีก็ฉะนั้นเหมือนกันดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนคืออริยสาวกผู้ได้สดับย่อมใส่ใจโดยแยบคายด้วยดีถึงธรรมะอันเป็นที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจที่ตถาคตกล่าวมานั้นว่าเพราะเหตุดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกค ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารพระมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณพระมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปพระมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้ง6พระมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะพระมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาคือความรู้สึกพระมีความดับแห่งเวทนาคือความรู้สึกจึงมีความดับแห่งตัณหาคือความทยานอยากพระมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานคือความยึดถือพระมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพคือสถานที่เกิดพระมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดพระมีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารและย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้นี่เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อธิบายถึงเรื่องว่าจิตของเราท่านผู้ฟังบางทีมันเป็นเหมือนลิงเดี๋ยวไปก่อเกี่ยวอารมณ์นั้นเดี๋ยวไปก่อเกี่ยวอารมณ์นี้จากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งอื่นตลอดวันตลอดคืนไม่ได้มีหยุดฝันมันก็ไม่เว้นบางคนตื่นได้ยังก็ไม่รู้ถึงแม้ฝันมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งมันอาจจะเกาะแช่อยู่ตรงนั้นแต่พอไปรู้ความคิดอื่นๆมันก็ไปเรื่องอื่นอีกก็ไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้เรื่องอดีตอนาคตเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างจิตมันเป็นเหมือนลิงที่เดียวไปเกาะเกี่ยวจากอารมณ์นั้นไปสู่อารมณ์อื่นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ท่านผู้ฟังว่าถ้าไปเกาะกายไปเกาะกายนะจิตนี้นะไปเกาะกายแล้วเนี่ยมันยังดีกว่าที่จะไปยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนเพราะว่าคนเรานี่แหละที่ไปยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนถึงได้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมาตลอดกาลนานแล้วการที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏนี้มาตลอดกาลนานเพราะว่าจิตนี่แหละที่ยึดถือตัวมันเองโดยความเป็นตัวตนขึ้นมาการยึดถือนั้นก็เพราะว่าด้วยอำนาจของความไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ต้องยึดถือไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้แต่เพราะไปยึดถือไปปรุงแต่งจึงเกิดการวนเวียนขึ้นมาเกิดเป็นสภาวะขึ้นมาสภาวะตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นภพพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบท่านผู้ฟังว่าเวลาที่เราจะไปยึดถือยึดถือกายมันยังทำความบริสุทธิ์ให้ได้มากกว่ายึดถือจิตแต่ไม่ใช่ว่ายึดถือจิตแล้วจะทำความบริสุทธิ์ให้ไม่ได้เพราะว่ากายนี้เราดูที่กายของเราก่อนบางทีมันตั้งอยู่บ้างบางทีมันเสื่อมไปบ้างบางทีมันสลายลงมันถูกคนเขาทำร้าย บางทีมีการทอดทิ้งซากเอาไว้แก่ลงให้เห็นจะมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดนี่แหละจึงบริสุทธิ์ได้แต่ความทุกข์ปรากฏมีอยู่ในกายเราเห็นอยู่ความทุกข์ที่ปรากฏมีอยู่ในกายตรงนี้แหละเห็นความทุกข์ตรงนี้แหละจึงนำความบริสุทธิ์มาให้ได้แต่ต้องระวังนะท่านผู้ฟังคนเราเห็นความทุกข์เนี่ยมันจมปลักอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะเห็นความบริสุทธิ์หาทางออกมาได้เพราะว่าคนที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเรากำลังพูดถึงความทุกข์ในทางกายถูกความทุกข์ทางกายเช่นแก่เจ็บปวดตรงนั่นเจ็บตรงนี้ตาฝ้าฟางมองไม่เห็นหูไม่ค่อยได้ยินต้องเปิดวิทยุดังๆเอาเห็นความแก่แล้วมีความทุกข์แล้วคนประเภทแรกที่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้เรื่องธรรมะอะไรต่างๆล่ะแต่เขาก็จะจมปลักอยู่ในความทุกข์ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วก็มีความรู้สึกเสียดแทงร่ำให้กร่ำครวญบ้างหรือว่าโกรธกระฟัดกระเฟียดบ้างอันนี้เป็นทั้งคนที่ไม่รู้ธรรมะไม่เห็นธรรมะจะเป็นอย่างนี้หรือว่าในกรณีที่สองมีความทุกข์ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปในทางกายเห็นอยู่ชัดเจนละก็พยายามที่จะหาทางออกของความทุกข์นี้แต่ว่าใครเขาจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีอาจจะไปหาหมอเขาว่าอย่างนี้คิดว่าจะให้ทางออกได้หมอบางทีก็รักษาไม่ได้โรคที่รักษาไม่ได้ก็มีเอาหาต่อไปทำยังไงมันถึงจะระงับความทุกข์นี้ได้โดยราบคาบได้โดยธรรมะได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่จะสามารถระงับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทางกายได้โดยราบคาบโดยธรรมได้โดยบริสุทธิ์และบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงด้วยซึ่งทางออกของความทุกข์นี้หนึ่งหรือสองวิธีนั้นคือพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเข้าใจว่าร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่แล้วถ้าเรามีความคลายกำหนัดในกายนี้ได้ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความคลายกำหนัดในร่างกายที่เราไปยึดถืออยู่นี้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทางจิตเพราะว่าผู้ที่มันเข้าไปยึดถือคือจิตนะจิตเข้าไปยึดถือรูปคือกายนี้โดยความเป็นตัวตนพอกายนี้มีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเราเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามจริงแล้วจะมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดเราบริสุทธิ์ได้อันนี้มันดีตรงที่แก่นี่แหละมันดีตรงที่เจ็บนี่แหละมันดีตรงที่ทุกข์นี่แหละเพราะว่าทุกข์ทำให้บริสุทธิ์ได้แต่ในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังในเรื่องของจิตเนี่ยมันเหมือนลิงมันเกาะจากอารมณ์นี้ไม่เกาะจากอารมณ์อื่นบางทีเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเห็นได้ยากมันไม่เหมือนกับกายนี่มันยังเห็นได้5ปี10ปีผ่านมาโอ้โหเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วยังไม่ปวดวันนี้มันมาปวดแต่ว่าจิตนั้นมันเที่ยวไปยึดถืออารมณ์นั้นอารมณ์นี้จากอารมณ์นี้ไปอารมณ์อื่นเนี่ยมันเนียนๆเหมือนลิงเนี่ยลอยตัวอยู่บนอากาศเนียนๆแต่ก็เกาะจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์อื่นจากที่นี้ไปที่อื่นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทำให้บางทีสังเกตยากไอ้จงสังเกตยากเนี่ยไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงไม่เห็นไม่เที่ยงไม่เห็นเปลี่ยนแปลงก็ไม่เห็นว่าทุกข์ละไม่เห็นว่าทุกข์ก็ไม่หน่ายไม่คลายกำหนัดก็บริสุทธิ์ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าให้ไปยึดถือกายแล้วมันจะดียึดถือกายก็ไม่ดียึดถือจิตก็ไม่ดีถ้าเปรียบเทียบระหว่างกายและจิตแล้วยึดถือกายเนี่ยมันยังดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นความทุกข์ได้ง่ายกว่าแต่ไม่ใช่ว่ายึดถือกายไม่ดีนะความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเราไม่ยึดถือความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็เรามีความคลายกำหนัดและปล่อยวางเราจะคลายกำหนัดและปล่อยวางในกายนี้ได้อย่างไรก็ต้องเห็นมันโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ายึดถือเอาไว้ความยึดถืออยู่กับอะไรไม่ดีทั้งสิ้นท่านผู้ฟังอยู่กับกายก็ไม่ดีอยู่กับใจก็ไม่ดีเราจะละความยึดถือในกายในใจได้คุณจะต้องเห็นมันโดยความเป็นทุกข์เห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงไอ้เรื่องความทุกข์ตรงนี้แหละที่เราเห็นในกายมันได้ง่ายกว่าเราเห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เห็นทุกข์ในกายได้แล้วเราจะรู้ว่า มันไม่ควรค่าแก่การที่จะยึดถือเอาไว้เห็นทุกข์ในกายแล้วรู้ถึงสัมมาทิฏฐิกำหนดนิมิตแห่งจิตของตนเป็นสัมมาสติขึ้นได้ทำใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวมีปัญญาเกิดขึ้นเราปล่อยวางได้นี่คือทางออกที่เราจะสามารถคลายกำหนัดในเรื่องของกายได้ส่วนเรื่องของจิตนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนลิงที่จะเที่ยวไปยึดก่ออารมณ์นี้อารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่องต่างๆใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นไม่ได้แต่มันเนียนตัวนั่นเองแต่จิตนี่แหละท่านผู้ฟังที่เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรู้สึกพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่ากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือเวทนาใครล่ะไปทำกิริยาตัวนี้ใครไปทำหน้าที่ในการรู้สึกก็คือจิตนั่นเองจิตไปทำหน้าที่ในการรู้สึกจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตอนไหนมันไปทำหน้าที่รับรู้เฉยๆมันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาตอนไหนมันไปทำหน้าที่ในการเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเวทนาขึ้นมาตอนไหนมันไปทำหน้าที่ในการปรุงแต่งปรุงแต่งจากความคิดนี้ให้เป็นความคิดอื่นปรุงแต่งจากความรู้สึกนี้ให้เป็นความรู้สึกแบบอื่นการปรุงแต่งนี้มันก็แปลสภาพไปเป็นสังขารกิริยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือสังขารใครล่ะไปทำกิริยาตัวนี้ก็จิตนี่แหละแล้วความคิดนึกเป็นความหมายรู้เป็นสัญญากิริยาที่มีความหมายรู้ได้ว่านี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงผู้ที่ไปทำกิริยานี้นั่นก็เรียกว่าสัญญาใครล่ะไปทำกิริยานี้ก็จิตนี่แหละท่านผู้ฟังไปทำกิริยาคือการหมายรู้มันจึงหมายรู้เป็นสัญญาขึ้นมาจิตนี่แหละท่านผู้ฟังมันคดโกงล่อลวงปลอมเตรียมปลิ้นปลอกเดี๋ยวมันแปลงจากสิ่งนี้เดี๋ยวมันแปลงเป็นสิ่งอื่นแปลงเป็นรูปก็ได้ไปยึดถือรูปมันก็คิดว่ารูปนั้นเป็นตัวมันนี่ตัวฉันนะนี่ตัวฉันนั่นสามีฉันครูครองฉันลูกฉันเป็นของฉันหมดของภายนอกเป็นของฉันได้เป็นของจิตได้เพราะมันไปยึดถือรูปได้รูปนี้ถูกยึดครองได้ความรู้สึกก็ถูกยึดครองได้จิตก็แปลงเป็นความรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวไปรู้สึกอารมณ์นั้นรู้สึกอารมณ์นี้เป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างเปลี่ยนแปลงไปเป็นความสุขความทุกข์มันปลอมเทียมตรงนี้มันปลิ้นปลอกตรงนี้เดี๋ยวมันก็ตลบตะแลงเปลี่ยนแปลงเป็นสังขารสังขารนี่โหยิ่งดีดดิ้นเดี๋ยวเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้กลับไปกลับมามันคือการกลับกรอกมันคือการปลิ้นปลอกมันคือการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงจากตัวเองไปเป็นสิ่งอื่นเมล็ดพืชตะมูฟังเมล็ดพืชเราเอาเมล็ดพืชจะเป็นตาของต้นไม้จะเป็นเมล็ดพืชจะเป็นหน่อเป็นอะไรก็ตามเถอะมาปลูกลงดินไอ้เมล็ดตอนแรกที่คุณฝังลงไปในดินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นลำต้นบ้างเป็นรากบ้างเป็นผลบ้างเป็นใบขึ้นมาตัวเมล็ดเนี่ยหาไม่เจอแล้วตั้งแต่ตอนแรกหาไม่เจอมันเปลี่ยนแปลงปลิ้นปลอกเปลี่ยนสภาพของมันไปจิตนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวไปทำหน้าที่รับรู้ก็เป็นวิญญาณขึ้นมาเดี๋ยวไปทำหน้าที่ในการรู้สึกก็เป็นเวทนาขึ้นมาเปลี่ยนแปลงปลิ้นปล้นตัวเองไปเป็นสังขารบ้างไปเป็นวิญญาณบ้างจิตนี่แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่คดโกงปลอมเทียมล่อลวงปลิ้นปลอกจึงเวลาที่จะไปยึดถือเนี่ยมันไปยึดถือหมดเลยรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยเราจะเห็นความปลิ้นปลอกหลอกลวงยึดถือของจิตเราได้มันยึดถืออยู่นะยึดถือว่านี่เป็นตัวเรายึดถือถูกบังไว้ด้วยอำนาจของอวิชชาอวิชชามันบังไว้ยึดถือเหนียวแน่นติดหนึบด้วยยิ่งกว่ากาวตราช้างนั่นคืออำนาจของตัณหาปลิ้นปล้อนเปลี่ยนแปลงหลอกลวงได้เพราะความที่มันเป็นความซ่านไปเป็นเครือข่ายยึดโยงเอาไว้ทำให้เราบางทีมองไม่เห็นว่าการยึดถือเนี่ยมันกินอาณาเขตไปทั่วหมดยึดถือตรงไหนมันทุกตรงนั้นแต่ถ้าเราดูลิงให้มันดีๆลิงที่มันเที่ยวเกาะเกี่ยวจับกิ่งไม้จากกิ่งนี้ไปกิ่งอื่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยปุถุชนคนหนาธรรมดาที่ไม่ได้เคยฟังธรรมยังมีจิตใจของปุถุชนภูมิอยู่เนี่ยก็คิดว่าลิงมันลอยไปในอากาศได้มันไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราดูดีๆเวลามันเกาะเนี่ยมันก็เกาะจากกิ่งนี้ไปกิ่งอื่นไปทีละคู่ไปทีละคู่เราดูให้ดีๆว่าไอ้ทีละคู่ที่มันไปเนี่ย มันเพราะว่าอาศัยสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นลิงมันลอยตัวเหมือนวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วในอากาศนั้นก็เพราะว่ามันอาศัยกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนั้นกิ่งนี้กับกิ่งนั้นที่มันอาศัยกันไปอาศัยกันไปเนี่ยจึงเป็นเหตุให้มันไปกันได้ถ้าเราเห็นตรงนี้เราสามารถที่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงของมันได้สิ่งไหนที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีความไม่เที่ยงเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันอาศัยนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เอาดูลิงสิถ้ามีแค่กิ่งเดียวมันจะไปได้ไหมมันก็ไปได้หน้าได้หลังเท่านั้นเองมันจะไปต่อไม่ได้มันมีสองกิ่งมันถึงไปได้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้อาศัยอะไรจึงเกิดความรู้สึกอาศัยอะไรเกิดอาศัยผัสสะเนี่ยจึงเกิดมีผัสสะจึงมีความรู้สึกเอามันอาศัยกันเกิดขึ้นนี่นาแสดงว่ามันมีความไม่เที่ยงจิตเราไปรู้สึกสิ่งใดให้เห็นว่ามีความไม่เที่ยงเพราะอาศัยผัสสะคือการกระทบทางตาบ้างทางหูบ้างรับโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นคนที่เราไม่ชอบเขาโทรมาพูดหรือคุณดูทีวีเป็นเรื่องราวที่คุณไม่พอใจมีผัสสะไหมมีแล้วมันมีเวทนาไหมความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างแล้วเขาเปิดเพลงที่เราชอบมันก็เป็นความรู้สึกเป็นความสุขมันก็อาศัยผัสสะเกิดแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบฟังมันก็เป็นความทุกข์มันก็อาศัยผัสสะเกิดแต่คนเราบางทีมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันไปจมอยู่ตรงสุขมันไปจมอยู่ตรงทุกข์พอจมอยู่ตรงสุขเข้าไปอยู่ในซองของมันละมันก็ไม่เห็นขั้วมันละว่าขั้วมันเป็นยังไงจมอยู่ในความทุกข์เข้าไปอยู่ในซองของมันในกระเป๋าของความทุกข์นั้นหรือจมปรากอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เห็นขั้วมันละว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้ามองแต่ตัวลิงไม่ดูกิ่งไม้ที่ลิงไปจับมันก็ไม่รู้ล่ะว่าไอ้ลิงนี่มันมาได้ไงแล้วมันจะไปยังไงต่อจริงๆเราถ้าไม่ดูให้ดีว่ามันไปก่อเกี่ยวกับอะไรเราจะไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังเราจะคิดว่านี่คือฉันอารมณ์นี่กับฉันความรู้สึกนี่กับฉันความคิดนี่กับฉันนี่ของฉันของฉันเอานี่จะบอกว่าเป็นของแกไม่ใช่นี่ของฉันมันก็จะวนเวียนไปอย่างนี้ไปเรื่อยเราจะไม่สามารถออกจากความทุกข์ได้ถ้าไม่เห็นขั้วของมันไม่เห็นต้นตอของมันไม่เห็นความที่มันอาศัยสิ่งใดๆแล้วจึงเกิดขึ้นอย่าให้มันหลอกท่านผู้ฟังอย่าให้จิตนี้มันหลอกเราจะเห็นความหลอกลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกของมันได้เราต้องจับมันให้ได้ก่อนเราจะจับจิตของเราให้ได้เราตั้งสติขึ้นให้จิตเนี่ยแทนที่มันจะวิ่งไปเคลื่อนไปเนี่ยมันจับมันยากให้มันอยู่นิ่งๆซะก่อนอยู่นิ่งๆดูดีๆว่ามันเกาะอะไรอยู่เห็นลิงลอยๆอยู่เนี่ยมันลอยมาจากอะไรมันจะไปจับอะไรต่อเอาให้มันอยู่นิ่งๆซะก่อนเราตั้งสติขึ้นให้สติมาอยู่กับลมหายใจก็ได้ให้สติมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นอานาปานสติเป็นพุทธานุสติหรือให้มาอยู่ในกายก็ได้พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังกายของเรานี่แหละที่ว่านี่แหละมาพิจารณากายดูให้เห็นถึงความที่มันเป็นของเน่าเปื่อยของไม่สวยงามเห็นความจริงในกายแล้วมันจะคลายความยึดถือได้บ้างจิตที่มายึดถือรูปนี้อยู่มันจะเริ่มนิ่งๆได้บ้างเราเห็นขั้วของมันเห็นขั้วมันแล้วดูให้ดีมันไปเกาะอะไรเดี๋ยวเกาะรูปบ้างคือกายของเรานี้เดี๋ยวไปเกาะความคิดบ้างคือสัญญานั้นเดี๋ยวไปเกาะความรู้สึกด้วยเวทนานั้นเดี๋ยวก็มาเกาะสังขารการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เป็นสิ่งอื่นเดี๋ยวไปรับรู้เฉยๆเป็นวิญญาณเกาะพวกนี้แหละเกี่ยวพวกนี้แหละเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ไปเป็นตรงอื่นเราเห็นที่เกาะมาแล้วทุกฝั่งมันเกาะด้วยอะไรดูดีๆตรงรอยต่อตรงที่ลิงมันจับกิ่งไม้นั่นแหละมันจับด้วยอะไรเวลาลิงมันจับตะบูฟังเขาจับด้วยฝ่ามือเวลาฝ่ามือมันจับเนี่ยมันจะจับเฉพาะด้านในมือด้านหน้ามือเอาอะไรมาใส่ปุ๊บมันจับหมดเอาอะไรมาใส่ปุ๊บมันจับทันทีเพราะว่ามือมันกำมาทางด้านหน้ามือแต่ถ้าให้มันกำไปทางด้านหลังมือเอากิ่งไม้ไปใส่ทางด้านหลังมือมันจะจับไม่ได้มันจะเกาะไม่ติดไอ้การที่มันจับติดเกาะได้อยู่นั้นด้วยความยึดถือเราทำลายความยึดถือตรงนี้ซะทำลายตรงที่มันจะเป็นรอยต่อรอยต่อระหว่างที่ลิงมันจะโหนตัวจากกิ่งนี้ไปเป็นกิ่งอื่นทำลายรอยต่อจากการที่จิตจะไปยึดถึงรูปยึดถึงเวทนาทำลายรอยต่อตรงนี้คือทำลายเจ้าอุปาทานท ทำลายเจ้าความยึดถือทำลายเจ้าตัวตัณหาจะทำลายได้อย่างไรต้องเห็นท่านผู้ฟังเห็นมันก่อนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเอามีดจ่อเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ตัดมันตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนเอามีดคือปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นตัดด้วยกำลังคือสมาธิตัดเนี่ยบางทีฟันทีเดียวไม่ขาดเพราะมันเหนียวมันแน่นอย่าไปตัดโดนมือแต่ตัดให้ดีตรงรอยต่อตัดให้ดีด้วยมีดคมคมมีดคมคมนั้นคือปัญญาเราตัดเราเฉาะลงไปกำลังของเราจะมีได้เนื่องจากสมาธิพิจารณาดูให้เห็นในมุมหวังเวลาที่จิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้อันนี้มันเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นเดียวๆโดดๆไม่ได้จากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งอื่นฟังช้าๆนะฟังให้ดีๆเพราะไอ้ตอนมันเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยมันเริ่มจะเร็วจังหวะที่จุดที่มันเบี่ยงตัวไปเนี่ยบางทีเราดูไม่ทันให้ดูด้วยจิตที่มีสติตั้งมันเอาไว้พิจารณาดูให้ดีว่าเวลาที่จิตของเรามีความรู้สึกใดๆขึ้นมาเราใช้ความรู้สึกที่เราเห็นดูให้ถึงต้นตอของมันว่าใครน้อมมาเป็นผู้ยึดถือเราสาวเข้าไปพิจารณาดูเข้าไปใครที่จะมาเป็นผู้ยึดถือนั้นมันจะไม่มีตัวตนมันก็เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมาวิญญาณก็อาศัยนามรูปเวทนาก็อาศัยผัสสะเกิดขึ้นความรู้สึกสัญญาหมายรู้ได้ก็เป็นผัสสะขึ้นมาเป็นนามรูปเป็นวิญญาณเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นตัวตนของมันโดดเดี่ยวๆไม่ได้เป็นเอกเทศเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นสิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมีการปลอมแปลงปลอมเทียมปลิ้นปลอกอยู่ในตัวของมันสิ่งไหนไม่เที่ยงมีความปลอมแปลงปลอมเทียมปลิ้นปลอกนั้นเป็นความทุกข์เราจะไปเอาของโกหกของหลอกลวงของสมมุติมายึดถือเป็นตัวตนมันไม่ควรเลยสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดถือเป็นตัวตนได้จะไปพึ่งได้จะไปอาศัยได้สิ่งไหนมีความเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราเห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงท่านผู้ฟังว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นแล้วเห็นขั้วมันแล้วออกจากซองแล้วเห็นต้นตอของมันแล้วฉอกเข้าไปตรงนั้นพามันออกตรงนั้นบีมันออกตรงนั้นหักมันตรงนั้นตัดด้วยปัญญาท่านผู้ฟังด้วยมีดคมๆว่าสิ่งไหนที่มีความเป็นอนัตตาควรเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็ละมันเสียไอ้ตรงละเสียนี่แหละท่านผู้ฟังด้วยอำนาจของปัญญาวางมันซะวางความยึดถือที่อยู่ในกายนี้วางความยึดถือที่อยู่ในอารมณ์นี้จิตของคุณเข้าไปรับรู้ในอารมณ์ใดๆตอนนี้วางอารมณ์นั้นซะนั่นไม่ใช่ตัวเรามันไม่ควรค่าอะไรที่เราจะไปยึดถือมันได้เลยวางด้วยปัญญาวางด้วยการเห็นตามที่เป็นจริงวางด้วยพลังอำนาจของสมาธิของสติที่เราตั้งเอาไว้ในกายของเรานี่แหละมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปล่อยมันเท่านั้นเองมันล้มคว่ำทันทีเราจะมีความแจ่มใสความเบิกบานความเบาที่เกิดขึ้นจากการวางวางแล้วมันก็ว่างว่างแล้วมันจึงเบาเบาแล้วมันจะเย็นเย็นอยู่ภายในความเย็นนี่แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าความดับเย็นให้เห็นให้ชัดเจนท่านผู้ฟังว่าจิตนี้มันปลอมเทียมมันปลิ้นปลอกมันโกหกหลอกลวงเราเราจะเห็นความจริงได้ต้องลืมตาต้องเปิดตาตาคือตาคือธรรมะคือธรรมะจักขุธรรมะจักขุเปิดขึ้นได้ไหมเปิดขึ้นได้ด้วยใจที่มีสติตั้งไว้ใจที่มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการทำจริงแน่วแน่จริงมีกำลังมีความบากบั่นใจที่เป็นอย่างนี้จะเปิดตาคือธรรมะจักขุขึ้นได้เราจะถึงปังอ้อแล้วท่านผู้ฟังนะว่าแม่เราถูกหลอกมานานเอาล่ะวางซะอย่าไปยึดถือในสิ่งใดๆใช้กายของเราเป็นฐานที่ตั้งท่านผู้ฟังใช้ลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งให้เห็นตามที่เป็นจริงและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องใดๆก็ตามเถอะแต่มันยังถูกหลอกแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยเขียนมาถามได้ที่วัดป่าดอนไหนโศกเลขที่1หมู่8 ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือไปที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com PUREDHAMMA ให้เปิดตาท่านผู้ฟังเปิดตาใจของเราเปิดตาใจด้วยความลงใจความมั่นใจความเชื่อใจในคำสอนของพุทธะด้วยธรรมะที่ท่านประกาศไว้ดีแล้วด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร